پھر فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہاں بنیادی طور پر تو دو عمارتوں کا ذکر ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور دوسری جو منافقت پر ہے، لیکن حقیقت میں یہاں دو کرداروں کا کمپیریزن بھی ہے. ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی عمارت تقویٰ پر اٹھائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پر رکھی ہو. ان دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا. تو یہاں ظالم کون ہے پھر؟ منافق. یعنی مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں ہیں یہاں. مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر ہوتا ہے، اس کی بنیاد تقویٰ ہوتی، اس کا ہر کام اللہ کی رضا مندی پر مبنی ہوتا ہے. اس کے برعکس منافق کا عمل ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، شر اور فساد پر مبنی ہوتا ہے. اور زندگی کی تعمیر کی دو ہی بنیادیں ہیں، یا تو آخرت یا پھر دنیا، یا پھر اللہ کی رضا یا پھر اپنی خواہشات یا دکھاوا، دوسروں کی مرضی. یہ دو کردار بالکل مختلف ہوتے ہیں. ان دونوں کی بات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کس پر رکھی ہوئی ہے. تقویٰ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہے، اس کے برعکس منافقت چٹان کے نیچے سے گزرتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو کھڈا سا پڑ جاتا ہے اس کی طرح ہے. اس دفعہ ہم بیچ پر گئے تھے تو ایک پتھر بہت آگے کو آیا ہوا تھا جس کے نیچے سے پانی کی لہریں گزر گزر کے اس کو سب کو اندر سے کھائے ہوئے تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ اگر کوئی اس پہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے یہ پتھر نیچے ہی گر جائے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ فرنچ بیچ پہ ہے، کبھی موقع ملا تو تصویر اتار کر لاؤں گی تاکہ اس تفسیر کو سمجھا سکوں. ہر دفعہ میں الفاظ میں بے بس ہو جاتی ہوں، کیونکہ یہ جو لفظ آتے ہیں نا علی شفا جرف ہار، ویسے بھی عربی میں ڈفرینٹ ہے اور پھر اردو میں ترجمہ اور مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. یعنی آپ امیجن کر لیجئے کہ ایسا پتھر جو کرو کی طرح ہو اور پھر اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہو. تو منافقت دراصل اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی، کیونکہ کسی مضبوط بنیاد پر تو قائم نہیں ہوتا نا یہ فلسفہ. تو ایک کردار وہ ہے کہ جو بات کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی خدا سے ڈرتا ہے، کسی کے متعلق رائے دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اپنے لیے جو کچھ چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے. وہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں رکھتا کہ اپنے لیے تو کچھ اور چاہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہے، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی ہوا ہے نا. خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے. اور ایک دوسرا کردار جو منافقت پر مبنی ہے، اس کے معیار دوہرے ہوتے ہیں. وہ آخرت میں حساب کتاب کے خوف سے آری ہو کر، خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف سے آری ہو کر بولتا ہے. اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال تولا جائے گا. وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے ہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہے. وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے بے سوچے سمجھے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، خواہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو. تو یہ دو کردار مختلف ہیں. इसीलिए लफ्ज यहाँ मन आया है, मन। अफा मन, क्या भला वो शख्स जिसने अस्सा सा बुनियाद रखी, बुनियाद हूँ अपनी इमारत की। अपनी इमारत क्या है? अपनी जिंदगी की इमारत मुराद है। वैसे तो मस्जिद का जिक्र हो रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात है, लेकिन एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी की इमारत तामीर की अल्लाह तक्वा मिन अल्लाह, अल्लाह के तक्वा पर, अल्लाह से डरते हुए वो सारे काम कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है दुनिया में, वो पढ़ लिख रहा है, वो काम कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके दिल में खुदा का खौफ है, वो रिदवान और अल्लाह की रजा चाहता है वो। खैरुन, क्या वो शख्स बेहतर है? अमन, या वो अस्सा सा बुनियानहू, जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की, अला शफा, ऊपर किनारे के। शफा कहते हैं किनारे को, जैसे होंठ है ना, इनको भी शफा तुम कहते हैं, क्योंकि ये भी मुंह के किनारे हैं। जुरुफन, खाई। हारन, गिरने वाली। तो वो कब गिरने वाली होती है? जब उसके नीचे कोई बुनियाद नहीं होती, ऊपर से मजबूत नजर आ रही होती है जमीन, लेकिन अंदर से खोखली होती है, किसी वक्त भी धड़ाम से नीचे आ सकती है। तो वो जब गिरती है तो फिर उस शख्सियत को जो उसके ऊपर खड़ा हो, फनहार भी फी नार जहन्नम, उसको जहन्नम की आग में जा पटकती है। वल्लाहु ला यहदिल कौमज ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ऐसे लोगों को समझ नहीं आती कि उनके करने का काम क्या है। अमन अस्स बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नार जहन्नम। जुरुफ जो है ऐसे कुएं को कहते हैं, लम तुबन बिल हिजारा, जो पत्थर से ना तामीर किया गया हो। एक कच्चा कुआं होता है ना और एक पक्का कुआं होता है। कच्चा कुआं कौन सा होता है? जिसको डिग करके छोड़ दिया गया हो। अब क्या होगा कि जो जो पानी उससे निकलेगा वो मट्टी सारी गिरती रहेगी उसके अंदर, क्योंकि पानी दीवारों को लगेगा, कभी डोल लगेगा, कभी कुछ लगेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, नुकसानदेह हो जाएगा। और पक्का कुआं क्या होता है कि उसके अंदर से पूरी दीवार चुन दी जाती है, तो उसकी दीवारें गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन कच्चे कुएं के गिरने का खतरा ज्यादा होता है। दरियाओं के कटाव का कभी सुना है? क्या होता है उसमें? जमीनें और मकान और घर खट खट गिरते जाते हैं उसमें, और सब कुछ वो निगल जाता है। और बेसिकली होता क्या है कि वो नीचे से खोखला हो चुका होता है, जमीन एकदम नीचे बैठना शुरू हो जाती है। तो जुर्फ कहते हैं खाई को, नदियों नालों वादियों में बाज़ुकत पानी का जोर किसी किनारे के नीचे से मट्टी बहा ले जाता है, और छज्जे की तरह सिर्फ किनारा लटका रह जाता है। तो खोखली और बेसबाब ऐसी कग्गर को अरबी में जुर्फ कहते हैं। और हारन का क्या मतलब है? हारा यहूर हौरन से इमारत का मुनहदिम होना, गिरने के करीब होना। गिरती इमारतें देखिए, तो ये लफ्ज असल में तर्जुमा करने के लिए आपको ज्यादा डिटेल में बता रहे कि याद रहे। शफा को होंठ से ताबीर करें, जुर्फ खाई, कच्चा कुआं। अब तर्जुमा में कच्चा कुआं नहीं कहेंगे आप, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रही थी आपको। खाई तर्जुमा करेंगे आप। फनहारा बिही फी नार जहन्नम, और हारा यहूरों का मतलब होता है गिरना। तो नतीजा क्या निकला आयत का? आयत का नतीजा ये निकला कि जो शख्स अपने आमाल की बुनियाद तकवा पर नहीं रखता, उसके आमाल जाया हो जाएंगे, खाह वो देखने में कितने ही खूबसूरत, आलीशान और जाहरी नेकियों से भरपूर क्यों ना हो। और जो शख्स अपने आमाल की बुनियाद अल्लाह के खौफ पर और तकवा पर रखेगा, वो दरअसल उसको दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई से बचाएंगे और आखरत में भी इज्जत देंगे। ला यज़ालु बुनियानुहुम, हमेशा रहेगी उनकी इमारत, अल्लज़ी बनाओ, वो जिसे उन्होंने बनाया, रीबतन, शक का सबब, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में। ये इनकी इमारत इनके दिलों में हमेशा शक का सबब रहेगी। इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, मगर ये कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं दिल इनके। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। अब दिल पाश पाश होने का मतलब क्या है? मौत से हमकिनार होना, यानी मौत तक ये इमारत इनके दिलों में मजीद शक और निफाक पैदा करने का जरिया बनी रहेगी। इमारत खुद तो गिर गई, लेकिन इनके दिलों का इज़्तिराब नहीं जाएगा। इनका निफाक इस तरह एक एक रग में जड़ जमा चुका है, अंदर उतर चुका है, कि उसका निकालना और उसका उखाड़ना मुमकिन नहीं। अब उसका नतीजा क्या है कि इनके दिल ही पाश पाश हो जाएं। जैसे कहते हैं ना कि ये दाग तो अब कपड़े के साथ ही जाएगा, तो ये मुनाफ़कत का दाग जो इनके दिलों में लग चुका है, इनकी मौत के साथ ही खत्म होगा। इनके इस अमल ने इनकी मुनाफ़कत को और पक्का कर दिया है। इनकी इस हरकत की वजह से इनकी मुनाफ़कत और ज्यादा बढ़ गई है, या खुल भी गई और बढ़ भी गई। वैसे तो मुनाफ़कत अपने अंदर जहरीले असरात रखती ही है, नुकसानदेह है ही, लेकिन मस्जिद ज़रार जैसा फितना खड़ा करने के बाद फिर तौबा करने और पलटने का चांस बहुत कम होता है। जो शख्स इस हद तक आगे बढ़ जाए कि अपनी मुनाफ़कत के लिए मस्जिद के नाम से एक सेंटर बना ले साजिशों का जाल बिछाने के लिए, तो फिर उसके असरात और उसके नताएज, उनसे जान छुड़ाने का कोई तरीका नहीं होता। फिर ये तो जिंदगी के साथ निपटता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप आयत के मफहूम को समझ जाएं कि ये क्यों कहा गया कि ये इमारत जो इन्होंने मस्जिद ज़रार की बनाई, ये इनके दिलों में शक और बेचैन रीबा रैब, आपको याद होगा शुरू में बताया था मैंने, बेचैन कुन शक, यानी इन्होंने ये जो काम किया है इसके बाद इनके दिलों का चैन लुट जाएगा, और वो कभी भी सुकून न पा सकेंगे, हत्ता के ये खत्म ही हो जाए। यानी मुनाफ़कत नुकसानदेह तो हर हाल में है, लेकिन बाज कामों की वजह से वो और पुख्ता हो जाती, और बाज गलतियां ऐसी होती हैं जिन पर इंसान रिपेंट नहीं करता, पलटता नहीं, तौबा नहीं करता, वापस नहीं आता। कैसे हुआ? ये था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि उस मस्जिद को ढा दो, अभी तो मामूली काम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक मस्जिद गिराएं, तो इससे वाजे हो गया कि कौन कौन मुनाफिक है और इन सब की साजिश क्या थी और ये किस्सा क्या, और साथ आयतें भी उतर आए कुरान में। अब इन लोगों के लिए तो सर छुपाने की जगह नहीं, अब भी इनको शर्मिंदगी नहीं हुई कि पलटें और रुजू करें और तौबा कर लें, नहीं, ये अपने हक पर कायम रहे। फरमाया अब ये जो इनके अंदर दाग लग गया है या पक्का हो गया, ये मर के ही खत्म होगा। इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, आयत नंबर 109 में, अफ़मन अस्सा बुनियानहु अला तक़्वा मिनल्लाहि वरिद्वानिन खैरुन अम्मन अस्सा बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फन्हार बिही फी नार जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन। इस आयत में बुनियान से क्या मुराद है? बुनियान किसको कहते हैं? बुनियान का लफ्ज आपकी जबान में इस्तेमाल होता है, किस माने में होता है? वेस्ट के मानों में। उसको क्यों बुनियान कहते हैं? कपड़ों की बेस है, फाउंडेशन है। तो यहां पर बुनियान से क्या मुराद है? लफ्ज वही है, रूट भी वही है, बना का। बुनियान से मुराद क्या है यहाँ? पूरे सबक का खुलासा था ये, पूरे किस्से कहानी का नचोड़ था। جو کچھ مسجد ضرار کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اس کا یہ خلاصہ تھا، کنکلوژن تھا، سبق تھا، جسٹ تھا. افمن اسس بنیانہ، بنیان کا لفظی معنی کیا ہے؟ عمارت. کیا بھلا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی. مراد اس سے کیا ہے کہ ایک عمارت بن رہی ہے، تو ایک شخص ہے جو عمارت بنانے لگا ہے اور اس عمارت کی بنیاد اس نے رکھی ہے اللہ کے تقوی اور رضامندی پر. یعنی اس کی بنیادوں میں، فاؤنڈیشن میں اس نے جو کنکریٹ ڈالی ہے وہ تقوی اور رضائے الہی کی ہے. اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد منافقت پر رکھی ہے، نفاق پر رکھی ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس کو لے کر عمارت والے سمیت جہنم میں جا گرے گی. عمارت سے مراد پھر یہاں اس کی ایکٹیویٹی ہے. یعنی عمارت کا لفظ یہاں پر لفظی معنوں میں نہیں، ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوا ہے. عمارت سمبل ہے کس کے لیے؟ آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی ایکٹیویٹیز کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے. یہاں دو کردار آمنے سامنے ہیں، ایک مومن اور ایک منافق. مومن اپنی زندگی کی بنیاد، اپنے کاموں کی بنیاد، اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھتا ہے. اللہ کا لفظ دونوں کے ساتھ جائے گا، تقوی اور رضامندی دونوں کے ساتھ. منافق کے پاس یہ بنیاد نہیں ہوتی، وہ بنیاد ایک کھائی کے کنارے پہ رکھتا ہے جس کے اندر کوئی کنکریٹ یا کوئی بھی موضوع یا مناسب یا سالڈ چیز نہیں ہوتی. وہ دھوکہ دیتا ہے اور خود دھوکہ کھاتا ہے. اب ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک چٹان کے اوپر یا ایک سالڈ چیز کے اوپر یا ایک ہل کے اوپر عمارت بنانے کی بجائے ایک کھائی کے اوپر بنا لی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اونچی جگہ پر کیوں بنائی جاتی ہے عمارت؟ تاکہ اونچی نظر آئے. جتنی زمین کے نیچے والے حصے میں ہوتی ہے وہاں پانی بھی جمع ہو جاتا ہے، وہاں زمین کی جو سیلن ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ عمارت بددما ہو جاتی. ایک شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد چٹان پر رکھی، یعنی پختہ زمین پر، مضبوط جگہ پر، اور دوسرا شخص جو ہے اس نے ایک ایسی جگہ عمارت بنانی شروع کی ہے جو اندر سے کھائی ہوئی ہے، کھوکھلی ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی. اپنی عملی زندگی میں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، مثلاً آپ یہاں ہی تشریف لا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور اللہ کی رضا، یا کوئی اور دنیاوی غرض، یا کسی انسان کی خاطر، یا محض ٹائم پاس کرنے کی خاطر؟ یعنی یہاں پر آنا اور اتنے عرصے تک آنا زندگی کا ایک وقت گزارنا ہے، چاہے وہ 6 ماہ ہو، سال ہو، 2 سال ہو، جو کچھ بھی، ایک زندگی کا ایک وقت گزارنا ہے. آپ ایک مقصد لے کر آئے ہیں، اس مقصد کی بنیاد کیا ہے؟ کس چیز پر وہ مقصد رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ دو چیزیں آپ کے اندر ہیں؟ کیا آپ یہ سارا کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں یا نہیں، یا محض صرف زبانی باتیں ہیں؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا، دونوں کا نتیجہ مختلف نکلے گا. جس نے عمارت بلند جگہ پر بنائی وہ بلندیوں کو پائے گا، اور جس نے کھائی پہ بنائی وہ نیچے جا گرے گا. جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. چونکہ پیچھے مسجد کے بنانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو جب ایک مسجد بنائی جاتی ہے تو اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ، یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد ضرار کی جو بنیاد تھی وہ کس پر تھی؟ تقویٰ اور اللہ کی رضا پر نہیں تھی، سازشوں پر تھی، دھوکے پر تھی. جو شخص کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہو اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ثبات کنارے کھڑا ہے کھائی کے، کہ جو جلد ہی نیچے جا گرے گی. آپ ذرا امیجن کریں، عموماً یہ کھائیاں بنتی ہیں پانی ہی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے جہاں پانی تیزی سے گزرتا ہے. یہ کٹاؤ جو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کھوکھلے بن جاتے ہیں، اوپر سے یہ مضبوط زمین نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اوپر آ جائے تو یہ اتنے زور سے گرتا ہے کہ پھر وہاں سے بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک تو یہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، دوسرا جب انسان اس میں گرتا ہے تو اوپر سے وہ پوری کھائی کی مٹی ساتھ گر جاتی ہے، اور ڈوبنے والے کو نکلنے کا موقع بھی کم ملتا ہے. ایسے حادثات پہاڑی علاقوں میں بہت ہوتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مثال دی ہے کہ ایسا ڈوبنا بہت تکلیف دہ ہے کہ بچانے والے بھی اس وقت بے بس ہوتے ہیں. ایک عجیب تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، کیونکہ جب مٹی ساتھ گرتی ہے نا تو وہ پانی کے اندر گرتے ہی دلدل بنتی ہے اور پھر وہ بچ نہیں سکتا، انسان اس میں اس کو بہا لے جاتی ہے. یعنی ایسی کھائیاں جو پانی کے کنارے ہوتی ہیں، سمندر یا دریا کے کنارے، اگر کوئی شخص اس پہ جا کے کھڑا ہو جائے یا اس پر کوئی عمارت بنا لے، تو ظاہر ہے کہ کھائی کو تو ثبات نہیں، اس کو تو گرنا ہے. اور جب وہ گرے گا تو گرے گا بھی کہاں؟ خشکی پہ نہیں گرے گا. اس سوچ سے بھی وحشت آتی نا، جس سے روح کانپ جاتی ہے. کوئی بھی کھائی ایسی اگر آپ نے دیکھی تو امیجن کر لیں کہ ایک شخص ایسے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ رام سے نیچے جاتی اور آگے تیز لہریں آ رہی ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے اس میں. تو جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی ان کا بھی انجام یہی ہوا. اور اس کے بعد بھی ہم سب کے لیے دو میں سے ایک واضح راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے جانے والے کاموں، اپنی شخصیت، اپنے اعمال کی بنیاد کیا کسی مضبوط دلیل پر رکھتے ہیں یا سنی سنائی باتوں پر کہ جو ہم کو کھائی میں گرا دیں. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر ہم بنیان کو لفظی معنوں میں بھی لیں، عمارت کے معنوں میں، تو عمارتیں کس قسم کی بنتی ہیں، کس کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے، اور خصوصاً دین کے حوالے سے نمبر ایک تو مسجدیں بنتی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر مسجد کی بنیاد بھی تقویٰ اور رضائے الہی پر نہ ہو تو ایسی مسجد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اس کو اٹھا کھڑا کرنے والے، ان کی ساری کوششیں، مال، وقت، ہر چیز نیچے جا گرے گا. اسی طرح اگر کوئی ادارہ بناتے ہیں آپ، کوئی درسگاہ بناتے ہیں، کوئی مدرسہ بناتے ہیں، اور لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بن رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، لیکن اس میں نیتیں درست نہیں. نیت کیا ہے؟ اپنی کسی پارٹی کو یا اپنے کسی فرقے کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروپ کو یا کسی شخصیت کو بڑھانا چڑھانا یا راضی کرنا یا اس کا نام بلند کرنا. اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ بہت عالیشان عمارت بن جائے، لیکن کل کو ایسا کرنے والوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. کیا ہمارے معاشرے میں عالیشان مساجد نظر نہیں آتی؟ لیکن انہی مساجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی اخلاقی، دینی، روحانی تربیت کا کیا حال ہے؟ اور بسا اوقات خود ان کے اندر بیٹھنے والوں کی، ان کے اندر خدا کا خوف نظر آتا ہے؟ ان کی زبان جب بولتی ہے تو خدا کے خوف سے بول رہی ہوتی ہے. وہ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے. کیا اللہ کی رضامندی کے لیے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے نتائج دور دور تک نہ جائیں. تو ایسی باتوں پہ جب توجہ دلائی جائے تو ہم سب کو برا ماننے کی بجائے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس قرآن کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا اور نیتوں کا جائزہ لیں کہ اگر ہماری کوششوں کا کچھ مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اصل مشکل کیا ہے. چونکہ آپ میں سے بھی کل کچھ لوگ دین کے کام کے لیے, دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلیں گے تو ان کو بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بنیادوں میں یہ دو چیزیں ضرور تلاش کرنی چاہیے, ورنہ ساری کوششیں بیکار ہیں, حاصل کچھ نہیں.